الكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم سورة الزخرف مكي سورة نزول کی دریش پیتم نمبر دے پس د سورۃ شورا او مخکې د سورۃ دخان نه نازل شوه دے مخکې سورۃ کې شبہات درې شبہات دا غي جواب شو سورۃ زخرف کې اوس د مرکزی شبہ او دا غي جواب پروس شبہاتو سورہ حامیم سجدہ کی چی مسئلہ ظاہر نشی سورہ شورا کی ویل چی دا مسئلہ او حق پرس بدنام شی چی دا خلق و بنظر کی خران شی پدیو نشوہ حق پرس مسئلہ تفصیلی بیان اولا اوز دی سر پا سوری کئی اوزان کلاسی اوز دی صورت نارستو چکم شبہات تی زخرف کی دخان جاسیہ احقاف کی خدا زان لشرک لتاویلات کولی چی دی با شرک لخپی و بوتا کئی او تاویلات پاولا کئی ویو امنگا خو شرک نکو اکا سورت زخرف کی ردی مرکزی شبہ دا چه هاولائی شفاؤنا عند اللہ منگا دیتا وایو دی اللہ تاوی منخو اللہ سری صدار ندی جوڑ کری منگا دیتا وایو او دی اللہ رب العزت توئی نو دی تفصیلی جواب بکئی شپاگت یائم نمبر آیات کی ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعة چه اللہ چلے اجازت نہیں کر کڑے وی سوک سفارش نہیں شکاولے نا اللہ دی اجازت نہ بغیر سوک سفارشونه نشی کولی دا عقیده ستاسو غلطه ده چې مونږ دی ته وایو او دی الله ته وایي دا مرکزی شبهه د هغې جواب دوی مناسبت سورۃ شورا کې وویل حجتهم داحظة عند ربهم مسئلہ توحید خورشوا خلق اومن اللہ ندین پس چه سوک دلیلون وین دا دلیلون ماد تی او چه قیدلی دی دا دلیلون حجتهم دا حضتن عند ربهم دا دلیلون ماد تی او ختم نی دا غی چه کم دنو دی صورت کې دا غي غد دلیلونه ذکر کړي او بیکار ته وي یو دلیل تقلید الآباء مونږ د پلار نیکو په طریقه روان یو دا مرکزی دلیلو دویم دلیل احتجاج به تقدیر کوم په غلطه یو الله رب العزت دې مونږ امر کړي سلورم دلیل افترا پنیکانو بندگانو منگتا پلانکی باباو نکو وصیت کڑو چه تاسو چه زمرشم زما قبر لرازی او اغا اللہ تا سوال کڑو اللہ تا سوال کڑو چې الله زما قبر لراشی نو بینوائی ما پریدا افتراء علی عباد اللہ الصالحین دا د دې دلایل دا صورت دا ټول رد کړي دا ود صورت زړه ما صلاح دا توحید ته دعا حاجتونو کې رامدد ش صرف الله ته وای خپل تاسو حاجت پر کون کې یک کی آواز الله دې نخپل تعلق داغ سره جوړ کئی او دا غیر نا تعلق کٹ کئی چه حاجتو نا دی اللہ پورا کئی نو عبادت داغو کا دبل چامکاوا داغ قانون پس روان شا او دبل چا قانون ممانا سورت کی د مرکزی شبه نمخ کی پینزا آیاتونا پینزا تی آیاتونا تمہید دے پچس تی آیاتونا تمہید دے نیلویس ابراہیمہ اللہ تعالیٰ فرمائل وی تمنا مختصر سیتی مگر تمہید طولانی تمنا مختصر سیتی مگر تمہید طولانی مقصدی خبر لنده و و تمهید و توگدو زکده دا مرکزی شبه سر نکی دا پتی را پتی دا غی نمخ کی وڑی شبهی دی و دا غی جواب اول شبه آیت نمبر 20 شلم نمبر آیات کی کمنگ پا غلط یو او زمنګ دا شرک په غلطه ای دا په غلطه ای نو الله دې موږ مړ کی خو چې موږ ټیکیو اسوده حالیو مالونه دولتونه دی را سره معلومی دي دا چې زمنګ دا کار ټیکته آیت نمبر 20 وقالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم داغی جواب ہوتا قرآن کی دویم شبہ داغی زمانگ دا پلار نکا ثقافت تے منگ دا پلار نکا دین پر خودلے نشو دا زمانگ دا پلار نکا طریقہ دا منگ دا پلار نکا طریقہ نشو پر خودلے آیت نمبر 23 کے داغی جواب کی اِلَّا قَالَ مُتْرَفُهَا اِنَّا وَجَدْنَا آبَانَ عَلَىٰ اُمَّتٍ وَإِنَّا عَلَىٰ سَارِهِمْ مُقْتَدُونَ دائی چه کمدنو دویما وڑا شبھاوا درائما وڑا شبھائیوا یو دیر شمایات کی چتا دا اللہ پیغمبر چتا مالی تور کمزور ولی چتا دا اللہ دا مسئلہ بیانائی دا اللہ دا دین خدمت کائی دا اللہ دا دین دعوت چلائی متخوار ولی چی وڑو کی دنیای داغی او بادشاہی اداغی بادشاہ سو میشن او پروگرام چلی او بادشاہ والار سور گئی او کتب آہا خائی او دا سخوار ولی آیت نمبر 31 یو دیر شم کی آغی شبہی جواب دے وقالو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم بیا دا غی تفصیلی جواب کی بیا سلورم وڑا شبہوا آیت نمبر 45 کی 45 کی چھ منگتا پیغمبرات منگتا بزرگانو ویلی دی چھ منگ را مدد کوئی او ترډيري بابا وصيت کړه ده چې بچا من دان راوخي دي او مال را نه وي نو خوني په خپل غاړه او هغه دوا کړي وا چې الله زما قبر لراشي به نوای مپریدا داغي جواب کی 15 سال وختم کی واسال من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهتا يعبدون داغي تفصیلی جواب کی او نقلونا پیش کی نام بیا ونا آبا و اجداد دیو پی جانا ابراہیم دی نکده موسیٰ دی نکده عیسیٰ علیہ السلام دی مشر دی ندی نقش قدم باندی روان شا بیا پینزا تیائیم کی شپاگا تیائیم چیاسی کی آ مرکزی شبہ دا چه هاولائی شفاؤنا عند اللہ هاولائی شفاؤنا عند اللہ ما نعبدهم اللہ لیقربونا الاللہ زلفا دام دی پٹھاولا فاخر را خارکڑا دا زمون سفارشیان دی منگواتا چه کم دنو منگو تا شریکان ندی ویلی دا زمونگ دا اللہ دربار کی سفارشیان دی سورت کے بعد دلائل اقلیہ زواجر زورنی نمانم کتا طبعی مزامین اغبر اوڑی امتیازاتو کی دا مشرکانو فضل دلائل لاغی جوابونا او فرعونی سیاست او داغی جواب فرعونی سیاست داغی اصول ذکر گئی داغی اصول الاخلاء یوم ایزن بعضهم لبعضن عدو ابتدان دا قرآن کریم مقام ذکر کئی چه دا مسئلہ چه کمکی گی دا صدا اخبار پانا ندا او دا پیس بک پوست ندے دا چه کم دنو دا لوی کتاب پا حوالہ کی گی دا دا اللہ کتاب دے او دا لوی کتاب پا حوالہ کی گی والکتاب المبین حامیم والکتاب المبین گواد قرآن مجید صفا بیان ان کے سب آنے گوادے انکا لمن المرسلین استاد حقانیت دلیل قرآن دے چتا حق پیغمبری دوے متوجید آدھا چتا زنی زائی کی مقسم بھی ہی چراوڑی فعال تاکی مقام دا مقسم بیهی تا اشاره بی فاغی کی تکم دنو جواب قسم تاجت نوی گوار قرآن مجید خپل پخپل حقانیت یعنی پخپل حقانیت دا قرآن مجید گوار دے دا قرآن کریم پخپل حقانیت آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت بایت ازور و مطاب قرآن دو زان خپل دلیل لے والکتاب المبین مقام و ترغیب قرآن تا انا جعلناو قرآنا یقینا گرزاول میں دیل اراد لستلو کتاب دا بکی خودو نکی گی داو بیانا والغاڑی دا دیر طول انقلاب لستو سرا اخیرے اقرائی اولا نیٹا کہو رتل ذکر بلغ داد رسول کتاب دے انذر خلق تے اور سوا چھ سورہ دے بیان کو او خلق دی په پویا کړل خبردار دی کړل دومره به انقلاب راځي ګرځاوله مې دې لارا د لستلو کتاب په واضح حجبه کې تدې د پارا چتا سو عقل نکار واخلې لعلکم تعقلون قل الله خير او خدایا چې قران مجید نه چا سر قران مجید لکه چا نه منلې هغه کې عقل نشته یو عقل حیوانی او عقل معاش او هغه بار چا کې شته چې دنیا پر کارونو او پدې باندې سګي پوی والما ادمل اسما پدې خسګي پویږي چې دا وبلي دینه وسنګ چې کندنو ډیم جوړو ما بجلی وته جوړوم دا هوا دا ډیرونو کې وسنګ باندوم سرلی وبي څنګه کوم دا رنګ چې کندنو دا ور دے دینه وا انجن څنګه جوړوم چې دا چې کندنو توانایي پکې راشي او انجن هغه په بره باندې لوزي دا وسنګ کیږي دا عقل معاش دی چه قرآن نو نو عقل معاد نو چه وحی اسمانی نئی دا آخرت او دا انسانیت پو اصول پویدل نشی دا انسانی حیوانی عقل سربا انسانی عقل یوزیشی لعلکم تاقل بیا بکار انسان بالنس شی انسان شی تا دید پارا جتاسو خیار شی زانو پیجنی وی چه زستو که ما قرآن مجید بالمقام وَإِنَّهُمْ فِي أُمِّ الْكِتَابِ يَقِينًا دَا پَلُوْهِ مَحْفُوظِ كِي مَا سَرَمْ خَامَخَا اُچَتْ او حِكْمَتْ وَالَا دَي اُمُّ الْكِتَابِ دَا لُوْهِ مَحْفُوظِ دَي حال تاکی قرآن کریم زنو مفسرینو لکلی دی لوحِ محفوظ پامینس کی لوحِ محفوظ شده از زمون زهر تا لکه یو تختای راشی سراشی تختای چاگی وانی لکل شوی دی دا بر زهر نو باسی خواه دا دا اللہ تختای دا لوحن لیسا کلوحی نا او دا غی قلم نی لیسا قلمی نا لیسا کلمی نا زمون دا قلم بشانتی نده دا غی لکلی لیسکا کتابتنا زمونگ دی لکلو پشان لکلی ندی دا غیتا امو الكتاب ہوئی او شاولی اللہ رحمه اللہ تا اغیتا تی کمدنو قوت خیال لعرش ہوئی قوت خیال لعرش قائمتن فی قائمت من قوائم العرش فی قائمت من قوائم العرش وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ پاغی کے لوح محفوظ دے نزن مفسرین وئی دے لوح محفوظ پا میانس کے قرآن لکل شوئے دے چه سنگ دا اللہ لکلنی او یو یو ٹکے چیزے دو خود دا غر عمر دے او پا زبر جدو بادی لکل دے دا دا آغا زین منگتا دا غی و مصدقن قلع غل دے مصدقا نقول اگر اغلی یقینا دا قرآن پلوح محفوظ کے پلوح محفوظ کے لدینا زمان سرا خامخا دوچت درجے والا حکیم او حکمت والا افن اضربو انکم و ذکر صفان زورن مخڑون کتا ندی دمرا لوی کتاب نمخڑی دمرا زبردستان والا کتاب او دید نمخڑی سمان لم شدا دا مکی والا او دا اوری دن کی دا قرآن تا دینا مخاڑی سوکو منگا دا دی قرآن نزول بن کو او دا سالم دنیا دا دی خیر نا محروم کو دیدی نمانی ندی منی کنا پایدا باشی سوک دا دی منون کی بسشی پایدا شی قاف و نظربو حنکو مذکرا آیا بنکم ستا سنان نازل اول دا قرآن سب حن فبند اولو سراج مفول مطلق شی یا صفحان دواجی دا مخ اڑاولو دا دینا زکا چی دیری او قوم زیادی کون کی درجم پوشوی افانا ضربوان کم آیا بند کم ستاسونا نازل اول دا قرآن صبحاً نواجه دا مخاڑا ولو دا دینا زکا چه دیده یو قوم زیادی کون کی اسراف کئی نداغی دا وجه مخواڑی نزا سو کم چه دی مخاڑی نزا قرآن مجید نزول بند کم ندا سڑی رو مخوانو انکار کرو وکم ارسلنا من نبیم فی الاولین او سمرا ډیر می یمنا مونا د یری د دنیا ذکر کئ سره تصلی نه دای تا چې څوک نه مانی ته تباب شي فکر مکا په خوانو د چانو مانلې تبا شیو او سمرا ورا لګلو د پیغمبرانو په خوانو کې نه ورات دی ته سیو پیغمبر مگر دی ورټو کې کول پاغ پوره نو هلاک میکل ډیر کلک د دینا اشد دمنهم بطشن اشد دمنهم بطشن اکثر منهم عددا و عددا و جلدا د دینا شمیر کې امزیاتو او دارنگی و سامانونو کې امزیاتو او طاقت و علومو پچه مضبوط میں هلاک کریو و دے کمزوری لنسیت اغسطل بکار دی دے کمزوری لنسیت اغسطل بکار دی چې دے سوپر سوپرا و تلی و استاو بے طریق اولا سوپرا ہو جی پالکنا اشد منم بادشاہ نو حلاک مکڑا دیر ساخت دینا پا حملہ کی او تیر شوی دی عبرتون دا پخوانو حالات دا پخوانو تیر شوی دی لگاوی کیو گورا والا انسان دوم سلسله دلائل شروع کړه استاسو دا اسراف استاسو دا انکار بالکل مناسب نه دی څلګ د دینه تاسو وکا چې دا کارونه څوک ادارا روان نو مقدمات باندې چې پیدا کوونکی الله دی باران ورونکی الله دی کارساز متصرف څوک دی الله دی چې کارساز متصرف ته نو سره عالم الغیب اوم دی پا پتوم پویگی نو دا دا سیزان تا خلق اجتونا غواری او سوائی دا زمان سفارشیان دی دا دا سیزان سفارشیان تا اجتو سده دا غتوم بانی نو دا مانی دار آروان سیزونا او دا نمانی چه دا عبادت او دا رامدت کولو مستحق صرف سوکتے او کتتا پوسکر دینا چه چا پیدا کری دی اسمان اونا از مکا مخام خواهی پیدا کری دیل را زوراور او پویا بادشاپ علا عزیز زوراور ذات پیدا کری دی او لالیم او پویا دویم دلیل آغا ذات چگر زولی داستاز دا پار از مکا مهدن وڑا ولی شوی یعنی داستوک نقابلا او گر زولی دی تاسو لنا پدی کلاری تدی دا پارا چه تاسو لارو ممی تحت دون ظاهری مقاصدو تا ظاهری مقاصدو تا لارو ممی او لعلکم تحت دون خپل روحانی مقصد تا تدی نا توحید معلوم کی تدی ازمکی نا نخو نا توحید معلوم کی تا امل سطور الكائنات فا انہا من الملائل آلاء الیک رسائلو داؤم فدی لارو الله معلوم کا تدیار سن الله معلوم کا دریم دلیل والذین نزل من السماء او غزا چرا وری تبرن باران توری زنا باران را وری بے قدر یومانا پپخوانای ازلی فیصلہ چې په کم ټیم الله رب العزت باران مقرر کړل نو په اک ټیم باندې بچ کم دنو باران کیږي فبی قادر بی قضاء ثابت دو مانا بی قادر پاندا زبان دے چھ خلقو نا پورا کی گی بی قادر پاندا زبان دے چھا خلقو نا پورا کی گی آگے اللہ پوئی گی مناسب تیمیم اللہ پیجنی او مناسب مقداریم اللہ پیجنی من کل لگ تڑیر وایو کل اڈیر تلگ وایو زمنگ اندازہ ٹک نہ دا کل لگ بارانو شی منگوایا رچ لگ نور شوئے دا اللہ پنیز دکا پوراو پا دا غٹے دا بالکل مناسب ہو کله انتهایی زیات شي مونږ وایو چې کم شوی نو په دک وخت کې دک مناسب ولې مونږ بل لازم مونږ وایل مونږ صرف خپل فائدې ته ګورو او الله رب العزت د ټول دنیا فائدې ته ګوري اوس د عدل ته باران واره واره واره ډیرو باران واره دا مونږ وایو چې دا په مونږ لکه شو دیر شو خو به دې مونږ نه پويګو چې دا کم ځای ته الله وبره سي دلته ورډوبي کی او یو ځای ته راوباسي التا هغه ځای کې ته وبنيشته او دلته ډوبه یو ول ته راوباسي په دې اندازو سو پويګي الله پويګي فان شرنا بی ولتا مایتا ثورا تاسکم راځوندای کم په دې سره کله اوچ نو بل خبره ته معلومه شو دا یو زیاتی فائدہ دلائل د توحید دی او قیامت ته معلوم شو دا کارانګي با راو یستل شي تاسو سالورم دلیل عقلی او هغه ذات چې پیدا کړی دی جوړې ټولې او ګرځولې دی ستاسو د پاره مېر الفول کې ولا نام د کیشتونه او د سارونه هغه چې تاسو به سوړیږي دا الله رب العزت لال ما ترکبون سوارلائی انتظام دل اللہ کرده لیتا استوالا ظهوری ناچ برابر شیطا سو پشاگانو دا دیبان دی پسارو پکشتو کی نئی پسوارلائی کی نئی بی آیات کی نئی من در اقبل چه سن کی نئی الحمدللہ ہوا یا از استوائی تم آلائی چه کل برابر شیطا دیبان دی اوه ایتاسو سبحان الذي سخرنا هذا علی بن ربیعه وی چالی رضی اللہ تعالیٰ نو پس ورلائی بان نسور سو نووی ویل الحمدللہ دریز علی ویل الحمدللہ بیعی ویل سبحانکا انی ظلمت نفسی فاغفر لی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ بِيَدَوِي سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ دَوَيْل او وی خاندل دَوَيل به سکنو په خاندل په ما د تاسو سره خاندل چراو دي خاندل ولې بیا ما ته وی چې ما را کارو کو چې کوم نبی علی السلام کړو نبی علی السلام په سورلای کې را درې ذره الحمدلله وی بیا دا وی سبحان ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنه لا یغفر الذنوب الا انت دا وی بیا نبی علی السلام او خاندل په ما ته تاسو کو چې ولې او خاندل په ما ته وی چ الله رب العزت تعجب کی د خپل بندانا شکل باندې وای رب اغفر لي الله لري خوند ورګي الله له خوند ورګي چې باندې وای اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب الا انت دیتا حدیث مسلسل به ذهن کوئی هغه حدیث چې هغه مسلسل به ذهن ته ذهن سرار چه نبی علیہ السلام بینو خاندلیو دا آغا وقت نوالی چه اس ترو سپوری چه دی حدیث اجازہ آغا چه گمدن ورکاولے کی گی دا دی کی محدث خاندی آو خاندی دا مسلسل بی زہک تے زن مسلسل بی المصافحوی چه نبی علیہ السلام چاہتاوین وغسر الاس ملاو کڑو تو آغا چه بیا تر ننا پوری وی لکی گی آئے کلاس ملاوئی زن مسلسل بی تمرتینی چه نبی علیہ السلام و السلام آغا چه کمدنو چاہتاوین ندوال کجوری ولا ورکڑی تو ترو سا پوری چه غوی لکی گی ندو کجوری ورکڑی دو کجوری ورکڑی مسلسل بی تمرتین زنی مسلسل بسقوط القلم سوا چې نبی علیہ السلام حدیث بیانو دا چې برابر کتلو کتنو ټوپای تنارتاو شو ټوپای تنارتاو شو راغا چندن پوره ویل کیږي نو اکه شانته هي از جوړ کی او ټوپه ارتاو شي نو محدث نو ټوپه ارتاو شي دیتا مسلسل بسقوط القلم سوئی دا ډیر مسلسلات تھی شیخ صدر پنجفیر مدد ذلو العالی سرا دا دیر و مسلسلات و اجازہ دا او دور حدیث کے اخیرہ کے بیا دا مسلسلات و اجازہ اور کئی بیا یا کتا سونے مدر اقبل اذا استوائتم علیه چکل تاسو برابر شب دیبان دی اوائی تاسو سبحان اللذی سخرنا هذا سبحان اللذی سخرنا هذا دار تعجب دبارا چې دومره وړوکی انسان لا الله دومره غټ سیستابې کړل پنځ پټی تا ګور او بوخ باندې سورلې تا ګور دا تعجب نه دی او هغه دې ټریلې تا ګور او دې انسان په کیناسته په وړوکی هونده کې پېش باندې داسې تا وې را تا وې دې غټ زیات تا ګور غټ موټر تا ګور او په داسې بٹن باندې تا وې ګر تا وې پاګې باندې تا وې را تا وې دا تعجبن سبحان الذي چلاسی باوی چودر موتر نشینی جو شداری دماغ خیش رامد ہو شداری ایچه کلا موتر کی کینه لیا نشاو کی لیا نشاو کی دماغ خیش رامد ہو شداری بیزان سم نشکی سخرنا آزا چکار کی لگولی دی منگل ردا آنو منگا دی سر یوزا کی دن کی چ الله نه تابع کړه نو موږ نشو کولای پاینا الى ربنا لمنقلبون او یقینا موږ خپل رب ته خامخا واپس کیدونکو او یقینا موږ الى ربنا خپل رب ته لمنقلبون خامخا واپس کیدونکو مطلب یو سفر سره بل سفر رايات کا دار دنیا سفرو ور سره د کندر اخرت سفر رايات کا چ موږ الله ته زو او درې ګوا نمان سکردی دی وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَانَ سورنا داو گورن سرد دی دمرا دلائلو سرد دی دمرا دلائلو بیان چکم دینو دی شرک کئی او اللہ رب العزت سر نوری صدار کئی اللہ رب العزت سر نوری صدار کئی وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَانَ او گردی دی الله لرات بندگانو دا الله را برخدار اوی صدار برخدار اوی صدار داو گورا پا دی یو شرکی سو ظلمون دی یو ندلائلو نمخڑاول دویمی صدار جوڑاول او درین بیا دا مخلوق نا دا مختاجو نا و دا متازو نا ای صدار چه گمدن جوڑاول ای صدار جوڑاول بیا اور پسی نور چه کم دینو مفاسد ذکر کئی یو جزئیت چه دا اللہ نے عیسیٰ گردائی دویم بنتیت چه دا اللہ نونا وطاوائی او درم انوسیت اللہ لئی صدار جوڑاو بیا خزی او بل معبودیت چه بیا عبادتم کئی دار آروان آیت نمبر 19 پوری دار آزی وَجَعَلُوا لَوْ مِنْ عِبَادِي جُزَام او گردئی دی اللہ لرات بندگانو دا اللہ نئی صدار جزائی صدار اِنَّا الْإِنسَانَ يَقِنَا الْإِنسَانَ خَامَخَانَا شُكْرَ دِخْكَارَا دَدِي دَلَائِلُ قَدَرِ اُنَكُو دَدِي دَلَائِلُ تَقَازَ دَعْوَا شِدِي انسان اللہ مَنْ لَوِي ان الانسان لکفور مبین یقین انسان نے خام خانا شکر خارا امیتخذو ممائی اخلوق بناتن نابل زورنا زان لچی دلون اوشی نو پریشان ہے او اللہ لنونا منی زان لدی دامن خوخی او اللہ لنونا انصافا امیتخذا ممائی اخلوق بناتن آیا نیولی دی اللہ داغینا چھ جو پیدا کری دی جینا کائے اللہ دا للوڑا جوڑے کری واسفاکم اخوا خیکل تاسو لالکان تاسو لالکان و زال جینا کائے و ایزا بشترا پزانی راوارو چکالا خبر کړی شي یو تن تاسو پیدا بو شیرا چار کلا خبر کړی شي یو تن تاسو باغبان چ بیان یې مهربان بادشاہ لرا په صفات کې شدا د الله لوري رسول الله جو شي مخدد تکتور او دی ویډاک د غمنا پلور په پیدایش باندې خپئی او صورت نحل وضاحت کئی یا توارا من القوم بیاد خلقو نپٹی گی او کسوک تی تپوسو کی وی بس بیماری و خدای خیر کو بیماری و خدای خیر کو دام نوی چه زمالور شوی دا شرمی کی بدی بانی زالا و جو مصودن شی مخددا تکتور او دیوی ڈک دغامنا او امیون شاو دام نزورنی صدا اولاد بنده دی لغواړي چې د بنده اولادي یو چې د ساره په سخته کې مدد وکي یعنی د چرته چا سره جنگ شي نو دیو سره میدان کې ودريږي نو سیف میدانی کې کاروان دی راځي دویم د دې لپاره چې اولاد چې کمندنو د بنده طرفداري کوي او په خبرو کې کچا سره باز شي دا کو استاد سره باز شي شاګرد ته وای استاد ته په آرام کینا چې مونږ غیر تا تاجته نشتا پردا شي دا که خدا سي دي چې دې ټول دې کمندنو په کالو کې لوي شي دي هدي تورم چلاولې نشي او بل زنانا بل خبره صاحب نشي بیانولې پل مقصد صاحب نشي بیانولې نو سیف میدانی کم دکار ننے او سیف لسانی کم دکار ننے راما یونسیو فی الہلیا آیا غصو کو چغلب ولشی اولو یا ولشی بکالو کے غٹی کی بکالو کے ناغی چه کم ننو توری سرکار نی واغوا فی الخصام غیر مبین او داوی په جنگ جګړه کې غیر مبین نخکار کوم کې د خپل مقصد خپل خبره سات نشي کوله وجعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن ناسا او ګرځي دی دای بل ظلم چې انوسیت فرشتو ته انوسیت جنکه وته وي دای د سبادر جنا فرشتي جنکه دی دای چې پیدا کې فرشتي چې الله پیدا کوله ټول دې هغه ټیم کې وو چه دی تا پتا لگی دلی چه دا چه نکی دی و جالو الملائکتا او گردی دی پرشتو آغا بزرگانو لا ملائکو آغا بزرگانو لا چه داری بندگان دی محروبان اناسا چه نکی اشهیدو خلقاو آیدی حاضرو پیدایش دی تا زردہ چوبلی کلشی گواہی دی او دی نواتا پوسکڑی شی وقالو تدی او غټ دلیل او داغه جواب هر یو ګناګار هر یو باطل پرست اگر الله مهلت خپل حقانیت حسابي دا خدا الله قانون دې سمکا دا او دنیا دا الله تر څو وخت پورې چلای کچر تا کې په شرک او په ګناه الله ډایرک خلق نیولې نو ما ترکال ازار یام دابا په دې سمګه وسو پاتې بیا ده وی الله مهلت ور کوي بیانون کی بیان کوي خلق اومانی او نومانی بلایو سیستم دی الله سبحانه پوری چلای نو باطل فارس اغه ای الله مال ور کی دولت ور کی او آسوده حالی د دنیا حالی مزیداری نو دے ہوئی دے دا پل حقانیتی ساتھ کی دے ہوئی کمنگ پا غالت ایو نو اللہ مونگ وجنی ہو لینا کمنگ پا غالت ایو نو اللہ رب العزت منگ لسزا ہو لینا راکی منگ لاللہ سزا ہو لینا راکی دیتا احتجاج بی تقدیر ویلشی نا اللہ تقدیری پہ سلمی چال عذاب مخ کی وی چال عرست وی کزر کال تیر شی خدا اللہ قانون نه بدلیگی اللہ ویلی چې مشرک لبا سزا ورکوم نو مشرک لبا سزا ورکی دنیا کی ورکی که آخرت کی ورکی خورکی بولا ورکی بولا فچه سزا رستو شی اللہ پی صلا درستو والی کڑی دا دیووی معلومی کی چه زبا حق ایما دا اغا تقدیر نا دلیل اونی وی ویزه ٹک ٹاک ایما کلو حزب ببالا دیهم فریحون قرآن وی دا دلیل نده دلیل اسمانی کتابی تقدیری فیصلی با دلیل نگرده یو سڑی مال ډیر شو دا با دلیل نگرده چه ده اللہ تفوق ته پا یو سڑی عذاب را نده دا با دلیل نده نگرده چه ده ٹک ته یو حق پارس بانی تکلیف را ری اکسیڈن دیو کو رارتاو شو خریب شو تقوینی فیصلی وی دا با دا باطل پارستای علامہ نگرده دلیل شریعت ته حالات دلیل ندی دا اللہ رب العزت با دی پوئی گی دی کائناتو اسبابو کمو لترجی ورکول تعرض دا اسبابو راشی تصادم الاسماء شاول اللہ رحمه اللہ خیر کثیر کی ہوئی او پا حجت اللہ کی وقت تعرض الاسباب ہوئی دا دا مختلف دا دنیا دا دا دی که چه کم دنو اسباب دی اللہ کل یو درون کی کل بل درون کی بیاده القسط یرفع المیزان ویخفض دا دا کل یوم هو فی شان یخفض ویرفع یخفض ویرفع دا دا کم دنو دا حقانیت نخواد صحیح نگره زخو پی پوشو ما استاد صورت پردنشتی لکه دنیاوی حالات چری نو دا کپچاخی نو دا د تیکوالی و دا حقانیت نخواد کپ یو حق پرست پانده تکلیفاتی نو دا چه کمدنو دا دا باطل پرستای نخواد نا دیر دا دیر دا پریدوا بس دیر بانده اللہ پویگی پا دیر اللہ پویگی دا کائناتی پروگرام برابرول دا اللہ کارده دلیل اسمانی وحی ده دلیل دار زکر دیتوی ام آتیناون کتابا من قبلی کتاب راوڑی کتاب راوڑی پر دا دلیل نده چه تا دا حالاتو ندلیل دیوی حالات دلیل که دلی تقدیری و تکوینی فیصلی دلیل که دلی وقالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم هوای دی که را دوی دا مهربان بادشاہ نمونگ با بندگی نوی کڑی دی دی یعنی مونگ بے شڑک پیرا باندې راتاو کړو کنه نشته دی لاره پر خپل خبره سره دلیل ندی دی مگر اٹکل کوي اسه اندازا خیرمر ټیک په یوخه چې راته سوي نو شوبلې را لاره کړه خو معلومیږي چې سيو ټیک یو کنه او چې مې خپلنګ شو پای کوي معلومیږي چې سيو ټیک دا دلې اینو بالله خرسون اما دناهم کتابن اور کله به دلر کتاب مخیر دینا مهمی مستمسکون نو دای چې ګم درو په دې باره دلیل نیون کې دی مونږ له لرو کې کتاب څه دره کتاب څه دی پلار دی کو دار دې دې دلیل تقلید الابا بلکې وای دی یقینا مونږ دې مخ خپل مشران په یو طریقه باندې وای دا یقینا مونږ په نو خونو خانو دې باندې لار مونږ کیو پاتې مونږ د پلار دې کې بناز روان یو بددا چې کمدر زمونګا اصل چیز ده واینا الا اثار محتذون او یقینا موږ په نو خونو خانو دی باندې محتذون لار موندون کیو وکذالک دا تسلی ده آیتا تاسو نوې خبره نه ده چې تاسو وی چې موږ په ثقافت په سر روان یو دا زړه خبره ده په خوانه خبره ده وکذالک او دا کرانګي ما ارسلنا من قبل کفی قریتن نبی در علی گلستان مخی پیو خار کیسیو پیغمبر مگر ویلیو مستو داغی کلی مطرفوها آیاشو مالدارانو پا مال مستو یقینا مندی مقبل مشران پیو قانون او پیو طرز وینا یقینا مقبل خونخانو داغی لار مندن کیو پاگئی کروانیو حضرت تانوی رحمه اللہ ذکر کری دی چھے دا آباو اجدادو پا مضمت کی دا پلار نکو دا تابدارائی پا مضمت کی چھے نور سنینو بزایت کافی دی چې دا د نبی په مقابل کې د پیغمبر په مقابل کې او دا پروګرامو د مترفین د اخر کو چې هغه په دنیا نازو په مال او دولت پاګې باندې نازو بس دا د هغه لپاره چې کومو کافی ده چې د انبیاء مقابل دي دا بداوله پورا ده قالا دا قالا د قل په شکل لیکل دي هغه پیغمبر تعالی حکم وکړو چې قل نو هغه وی نو قالا او استاد حکم کوي چې قل نو پیغمبر په دې قل عمل وکړو قالا وی وایي اولو جئتکم بیادا اولو جئتکم آیا اگر کمارا وڑی تاسو تا ان بیاوام تاسو پلارانو پسیدئی اتتبیون آباکم ولو جئتکم بیادا پوشوئی کنا تاسو بقبلو پلارانو پسیدئی او مشرانو پسی تحذیب او کلچر دا آباو ثقافت قومی اغبر علی ولو جئتکم بی اهدا اگر که ما کم قانون راوڑی او ما کم دین راوڑی اغا چه کمدنو سامومی ننجات دا پارومی اخلاصون دا پارا سرر دینا بیعتاسو مشران باخلی او زما قانون بسکوی یعنی اهدا قانون با اخلی اهدا قانون با پریدهی او چې کم چې کمدنو گمراهی دا فاغا بتا سکوئی اخلی او علاو جیتو کم اگر کمار اوڑی تاسو تا دیر سم او هدایت داغینا چې مندی دی تاسو پا غیوان اخپل مشاران دیو تا جواب کیوئی یقینا منگ داغی مسئلی نا چه تاسو پر آلے گلے شیوی ایک کو کا انکار کوم کیو مبادلہ میں جواب سر دینا او ګورا چې سرانګه شان جان د روشن کړه کو وایس قال ابراهيم دا دلیل نقلی د ابراهيم عليه السلام نه ذکر کړي نقل د ابراهيم عليه السلام نه چې تاسو وايي چې موږ پلار نیک په سر روان یو پلار نیک په سر روان یو نو پلار نیک دې دا دراشه نقل د ابراهيم عليه السلام نه او دویم پروا مکا و دقام کتوائی چیزا ما صلبا یانو ما یوازی با پاتی شما بیاو می دغم خادای سوکمی او که سوکمی مرشو بیاو کبر نالا سوک کنی او بیاو ملمانو لچی سوک روڑی ایس با می بیا سوکنی لار بوم دکا شانتی پاتی شی روڑ بوم دکا شانتی پاتی شی بیاو می دکلی اسپتال نی او سکول به په کلی کې نه ایس باندې یوازې به پاتې شي قران کریم وی ابراهیم ته وګوره ته دو مقصدونه لپاره دا مسله بیانې یو نقل له چې مشران دی او په جنا مشر ابراهیم علی السلام دی او دویم ابراهیم د قام نبای کاټ کړو د قام نبای کاټ وکړه خو مسله نبای کاټ مکوه مسئلہ و مانا دا غلط قانون دا غلط نظام دا غی نوش لے گا بھائی کارتے ہوکا شرکت خوبا که مکا وکا نمڑا چھ بدلاولے نشی نا شرکت خوبا دا غلط قانون او نظام کی مکا وکا او باغا وکی چھو ابراہیم پل بابا تا و قام تا یقینا سبیلکل جدائیم براؤن ویزار امداغنا چھ تاسو بندگی کوئی مگر آغا ذات چیزے پیدا کرے ما برا ان دا لا الہ شو او اللہ الذی اللہ اللہ شو لا الہ الا اللہ برا ان مما تابدون دیکھیں نمابودان انہوں بائی کارتے اور طریقی دے عبادت انہوں بائی کارتے مما تابدون یعنی یو ستاسو طریقه دی عبادت تا دام نخوخو او بل ستاسو دی چا عبادت کوئی که قبرون دی کبوتان دی که غلط نیڈران دی افساران دی نزد یو تن بندگی نکو براهم مما تابدون نو بایکاټ ته د ټولو معبودان باطل او د ټولو طریقو د عبادت نه الا سره اثبات ته ټول عبادتونه صرف الله علی ثابت اول هر قسمه عبادت صحیح شو کنه مخکې د هر قسم معبود هر معبود باطل نه بایکاټ او هر قسم د عبادت دا به صرف چاله الله علی اس قسم عبادت کاغه مالی دے که بدنی دے او کاغه قانون دے دا به زبل چاله انی براهم دا مطلب دے پوشوی کنا او اِلَّا الَّذِي فَتْوَرَنِي معبود میں صرف یو اللہ دے ہر قسم عبادت پا غلب ہر قسم مگر آغا ذات چھ پیدا کرے امزو یقینا دے مماک لکی او وی ګرځول دې را خبره پاتې فیا کی به په اولاد دې کې کابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل چې څوک مسله توحید کامل بیانې او د هر قسمه شرک نه بایکاټ کړي نو ددن سب وګوره دا به ابراهیم علی السلام ته ځي ددن سب وګوره دا به ابراهيم عليه السلام ته زي ابراهيم عليه السلام ته زي الله ابراهيم سره وعده کړی و چې وجعل كلمه باقيه ګرځول د الله رب العزت او ګرځول الله دې بایکاټ دې کلمې لرا لا اله الا الله خبره پاتې په اولاد ته کی دا د ابراهيم په اولاد کې چليږي لا اللہ امیرجیون تدید پارا چھلی راو کردی باطل پریدی حق تراشی نورا کردی دل چرت دی بل مطا تو حاولائی و آباؤن سوال را دی چھ دا مکی والا خون دا اولادو مکی والا چھو ندیو لی مشرکان دی جواب بل مطا تو حاولائی و آباؤن بلکه ما فائدہ ورکړاو مزه می ورکړ دي خلکو لا خپلارانو دي لارا سره د شرک نه یعنی د شرک باندې پاورن اونیول اونړیول هدی بری عائشہ شرط او بری مال او دولت دوکشو نو توحید ته نه پات شو حتا جا ملاق تر دې سراغ دیتا او پیغمبر صاحب الله رب العزت خبردارې ده پارا ورته پیغمبر علی السلام راولې گو او حق مسئلہ و تا بیان کرا تو پکار دے چه منلے وے زکر دے نکو میرا سی و تر آیات کو اچھا دے نکو میرا سی و تر آیات کو نو دی دا نزدی پلاران یادی او ابراہیم نے یادی اولتے دے دی پیغمبر نے انکارو کو پاو کی چراغ دیتا نو دی ویل حادا سیر و مبین حادا سیر دا جادو دے او یقینا منگ دینا انکار کون کیو اولتے ویل وقالو آئی دی لولا نزل آزل قرآنو اول نشنازل اول ادا قرآن مجید پیو سڑی بانے دعاو کلونا چھ غٹ سڑے وی پاگو لینا نازلی گی چھ پتہ نازلی گی یعنی یو کل طائفو یو مکاو نو طائف کی ولید ابن مغیرہ دیر مالدارو پا مکا کی او په طائف کې اورو ابن مسعود ډیر مالدار او په غټو غټو سردارانو له ناراضه شه دې وې صدا الله قاصد یما خدا الله دا الله رب العزت رسالت لا دا خواري لو یتیم دا عبدالمطلب دا عبدالمطلب یتیم نو سه چې تا غټ سړې نو شاغه دې رسالت لا غوړه کړې و دا اوسم دا حق پرستو په ظاهری مالونو کمیدلو او په دې باندې تانه کوي دا مخینه خبره ده وقالو وای دی ول نشناز الاول دا قران مجید په یو سړی د دوه کولو د غړ علا رجل عظیم من القريه په یو سړی عزتمن باندې من القريه د دوه کولو نا قران جواب کوي ولیا تقسیم اختیار تاسو سره ده دا تقسیم اختیار چي ده دا تاسو سره ده د دنیا معمولی چیز ده دنیا معمولی چیز ده او د دې تقسیم ما چاته له حواله کړه هغه ز په خپل کوم فلکه د وای تقسیم متا سو کوي چې وای دا دل ورکا دا دل ورکا قاعده تقسیمه مهرباني درښتا نانو قسمنا بینام ماویش لیداو تقسیم کڑی دادا دی ترمیان دا ماویش اتاوام گزران دادای تار دنیا گزران فی الحیات دنیا پریجوان لان کے اوچت کڑی منی اوچت کڑی منی زنو دادی لراب زنو بانی دارا جے مال دولت عرص کی فرق اللہ رب العزت پیدا کڑی دے دارت دے با کمیونزم والا باندے اشتراکیت والا باندے چاگئی وئی نا وئی در طول خلق یو شادمی اللہ وئی ورفانا بازم فوق بازم درجات دا درجی ما چه کمدنو فرق پیدا کرنے و دیکھے حکمت تے لیت تاکہ دا بازم بازم شکریہ معلونو کی ام یو مالدار دے نو بل غریب دے نو غریب سارا مٹی دی او مالدار سره پیسی دی نو مالدار کار نشی کولے او نوالے چل ورزی او غریب چی دے نو کار کولے چی پمٹو کی زور دے نو دا مالدار دی غریب تا مختاج دے چرا شمال دا کار ہوکا او غریب چاہتا مالدار اتا دک کشان دی پا علم کی چال علم دیر ورکڑے چال کم نو کم علم والا دیر علم دست دے مختاج دے دارنگ ذہن چالا تیز ذہن چالا کمزور ہے دا کمزوری ذہن والا تیز ذہن والا تسرے محتاج دے او دا تیز ذہن والا دے بل تسرے محتاج دے چھتا تکیر اخبلا پی پخا کی دا طول یو بلتا چھتا کمزور اللہ محتاج کری لیت تاکتا باز و باز سخریت یو لے ازمکا ورکڑی دا فاغا گوڑ نشی گاوالے او اگر ایبل نشی گاوالے بل له درې بوله د ګور طاقت ورکړلې هغه ته ویرا شما سره دې کار دی وکړ یو له غر ورکړلې هغه له چې کمندو د درنګ د چلاولو طاقت نه ورکړې ویرا شا اگر راشي هغه چې کمندو پای کې غټان دځي او خټین پکې دځي جبل او پلکونا دا چې کمندو وای لیاقت که د باز او باز شکریا دا چونی زنی دینا زنی پا خدمت او رحمت درفستا نو چه مال می دی تنن پری خودلے نو رحمت پسنگ پریدم نبوت و رحمت و رب بکا نبوت او رحمت درفستا دیر فائدہ من او دیر غرد داغینا چه دی را غنڈائی ولو لا یکون الناس احانت او سپکاوی دی دنیا تا صداوائی چه دی پیغمبر لی دنیا و لی نور گولا یعنی مالدار ہے اولی پیغمبر نرا لے گا تا اللہ پا نظر کی نا مال اڑو سے حیثیت نشتا تا اللہ پا نظر کی نا مال اڑو سے حیثیت نشتا لیکن حدیث کے راغلی نے نبی علیہ السلام فرمائی لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضا کدر دنیا قدر دا اللہ سر دماشی دے وزر عمروے نو ما سکا منها کافرن شربا تمام کافر لبه یو گوٹ اوبوم نه ور کړي کافر لو له الله قدرمن شي ور کوي او عزتمن شي ور کوي دا نبی عليه السلام ویلي دي دا د قران آیاتونو اوس مونږ وایو خلک وایو سره دې زمون په ذهن کې زمون د دیندار خلکو د علم والو خلکو په ذهن کې مالدار ډیر بختوري او چې ګاړه چا سره غړې بختوري دا چې کمدنو دی خبرو ته بیا زموږ عملی میدان کې فکر نی چې تعالی علم درکو دا الله په نس قدر د علم دی ورحمت ربک خیر مما یجمع کيون وړای د لډوړای درک کی او دا علم یې دل درکړې د دینه غټ نعمت بل نشته د دینه غټ نعمت بل نشته دی ورحمت ربک خیر مما یجمع او مهربانی در رب دی ډیر خلک دا غنا چې د یرا غونډې اوس پکاوې د دنیا ولولا یکون الناس کنه ودا یرا چې شیبا خلک دله یو په کفر ټول به کافران شي کړه دې خبره خطر نه وي چې ټول به شي کافران شي ولا جعلنا خامخا ما وګرځولې دا چا د پاره چې انکار کړي مې ربان بادشاہنا د پاره د کورونو د دې چتونه د سپینو زرو او پوړای او سیړای حالیا چوله باندې زرو دې خېږي دا ټول زرو وي او د پاره د کورونو د ورونا او تختونه چې په دې باندې دې ډاډه لګي وازو خرفا او خایس ارسبه دوبره ډیر مې ورور کړو خور دې دنیا د وجه په ټول خلک سشي کافر شوی بچو کبر دنیا ملاویگی اپ اسلام نے ملاویگی دول با کافر شوی دار مسلمانان دم لگا لگا ورکو مد رام سے محنت کو تعلق ملاویگی دار وائن کل ذالکا او ندی دا ٹول دا چی عرص چی دی ذالکا مگر سکا دیجوان لان دا آخرت تتاثر ندی او آخرت دیر بہتر دے یو آیات اغد دی دنیا و دنیا دا ما فیہا نسدی دا یا تا سر آخرت تا دی او دنیا دا مال و دولت دا سر آخرت تا والا آخرتو عند رب کل المتقی او آخرت تا دا رب منین دا پار دا پر ازگارانو دی اصل وجہ دادا ومن یاشوان ذکر الرحمن زورنا پا غفلت باندی زورنا پا غفلت شدا اولی دای سره د دنیا قیمت شته او دای سره د دین قیمت نشته دا ځکه چې په دای باندې دای غافل شو د الله نه نو قران غافل شو نو شیطان به مسلط شو څوک به مسلط شو شیطان به مسلط شو په دا طریقې وتاغه کوي دا چلو نو تاغه کې جوړه دنیا دې چا سره نو سور بختور دی او قسمتي دی وګراو کو نا ټاور ګارډ دې ترتی سکی وبس دا تاغه دا چلو نه کوي خود دې د غفلت د وجې په څوک مسلط شوی دی شیطان صد وجې و من یاشو عن ذکر الرحمن ول ذکر الرحمن نسو غافل شو ونقيز له شیطان نقيز له څه شي او هغه څوک چړون شي یا شو ړون شي یغ به تو خط عشوا او هغه څوک شم کور شي او ړون شي د یادولو د مهربان بادشاہ نه یادول کلی مشکک ته اصل چې یادول نه او د یادولو د فشکرونی کې موږ د ذکر تفصیل کړو قران کریم د ذکر لوی فرد دی هاذا ذکر مبارک انزل الله لوی ذکر الله قران نازل کړي ټکه په ټکه ته الله یادې صحیح ده کنه خو کله دې قران غاړې تناسته والله دا سیاد نشو نو دا غفلت ده مقصود یادول نه مقصود صرف لستل نه دي چې تا تعالی را یاد شي زګر قران نوم ذکر دې مقصود الله یاد ساتلو نو اوسو کو چا غافل شي او ړون شي د یاد ساتلو د مهربان بادشاہ نه زمو باندې باندې تاسو پوښوي د یاد ساتلو د مهربان بادشاہ نه دي تاسو صوفیای کرام یاد داش کوي یاد داش یو نسبت ته چې بنده ته حاصلېږي بنده ته حاصلېږي د دو لکاول له مشکې په ذکر لسانی دې ذکرونه کوي ذکرونه کوي ذکرونه کوي نبي الله رب العزت دا مهرباني وکي دا مهرباني وکي شدت هر وخت بیا الله یادي نو کدی د دنیا کار کوي نو مت الله شي یادي دس بیار دل با دس بکار دل بیار بلا سو کارونه کې وړي چا سره الله سره دې ته یادداشت پېل کېږي الله یاد ساتل په اس وخت کې د الله نه غافل کیږي نبی علیہ السلام کان یذکر الله فی کل احیان دې کې استثناء شته کان یذکر الله فی کل احیان نبی علیہ السلام ما هر ټیم کې الله یاد ساتو چې زما مانو کیس مسله نشته باثروم کې به الله یاد ساتو یو بجو ویل یو یاد ساتل دی یاد ساتل خو بزړه دی حضرت انوی سیبوی وی پزړه باندې الله یاد ساتل دا باثروم کې کیږي بیت الخلا کې وی زګه د مسلمان دلته نه دی دا خو یو جدا مقام دی رب دا دلته نه د بدن دلته دی د زړه مقام اور هي نو یاد ساتل ضروری وو الله دې مونږ ته نصیب کړي خو چې سو غافل شه نو سزا یې سده نو قیز له شیطان مسلط کم بد باندې او غلط بلګره مانه ټیک شو مسلط کم بد باندې او موضوع القرآن خو پیژنې کنه موضوع القرآن په دې زبان لیکل دي شیطان وی شیطان کسی کو جن کی صورت میں اور کسی کو انسان کی صورت میں نصیب ہوتا ہے دا شیطان چې ده او چاته پیری په شکل کې ملاو شي او چاته انسان په شکل کې ده شي ملاو شي غلط ملګری ده نو چې تا غافل شوی نو انسی جنی شیطان انسی شیطان غلط ملګری باندې ملګری شي او هغه باندې ویاړی ده الله دې حضرت تانوی صرف لکلی دی مسائل سلوک کی دلتا پدید آبادی لکلی دی وید غفلت که اللہ پوری نور سزا ورنکی که دا غفلت اللہ پوراً بل سزا ورنکی نو دا سزای پورا دا چه گناہونو کی ترقی دیر زوراورا خبر اکڑی دی کفوری الله رب العزت دل سبل سزا ور نکی نو دا سزا پورا دا چې په ګناہوںو کې څه شي چې دوی په ګناہوںو کې ترقی کوي ځکه شیطان هغه ملګری شي یا انسی یا جنی او په مخ کې بوزي دا وینې دا یار او یقینا دا غلط ملګری مانو هټی ته شیطان غلط ملګری کنه تاسو باندې خو خو وای نو او موږ چې شیطان وایو مېرمن چې په زموږ د کیاو ته ذهن دی بس هغه پیریانې نه دي هغه ته ذهن دی زموږ دې ته ذهن دی چې دا چې تر اته نه سي ډوړای ته نه سي دا کلم سره سره سي شیطان دا چې موټر سایکل سره نه سي دم سي دا ته زموږ ذهن نه دي دا غلط ملګری باندې مې زکه وکړه چې دې دې وځي ته دې ذهن لاړ شي دا چې ته وی راواله ولګ ماته ته ډاونلوډ کړای او فلم موبایل خو به شیطان دی دا مراه نه دی کنه وای نو او یقینا دی خامخا باندې دی لرا دلارینا او دی خیال کی دا خلک چې ګلی موږ په سم روان او ګمار کړي چې یقینا دی لار بندم کی دا وخت تیریږي به دا چل روان دي تر دې پوري چې موږ خاله راورسی چکل راشی ما خوالا وائی دی یا لئی تا بینی های ارمان چیز ما استاد ترمیان دا لریوالی دا مشرقونو ویم مشرقو سید مشرقو شتا یا دی کم دنو مغربی و تا مشرق کرده دی لریوالی وی دا مشرق و دا مغرب تصمیت اغلیبی دا فاویس القریم نو با دیار دیارا دکا غلط ملگره بات ملگره دی دوزخ و یوزایی تو کلا کلا ملگره ای سکی سارا داغد و جنم پسڑی مصیبت سپکشی صحیح دکھو اگر برد که خدای مکر و سڑی مجیل کی دے او سر جیل کی یودا سے عالم ملگره سے چدل تسلی ور گئی دتا درس کی دتا ترجمه کی واغو وی خدای پاک ربانے گا جیل گولی گلزار که داغد الاسی اغا ملگرتیا دا خسڑی مصیبت اغا جیل پی جے کمدن گولی گلزاری کی آپ خوشی پی دا زنی سڑی ملگرتیا خود شیطان دا ملگرتیا چی دوزا کیا او زیدہ سب مائدہ نکی زکا اولتا شیبا زیادتی صد دورو صد دورو جو بڑکو وَلَيَا فَاكُمُ الْيَوْمِ او بالکل فائدہ بورنگی فائدہ بدرنگی تاسو لرنن پاو کې د تاسو زیاتې کړو سبا فائدہ درنکې دا چې اخینا تاسو په غزار کې او ځایې دا خبره به هیڅ فائدہ درنکې ابا ته د اسمه او سما دا د ایت تسلی دا ور سره دای ته زور نه چې دا ایتوم را کوله بیان کړي او د ایمان راوړي اصل وجه دا ده چې مور په لګېدل دی اوان تا دوسمه او سمم وای تو اوراول شکانو تا یا لار خول شڑندو تا اوان سوک چوی بکم رای صاحب کی فائی مانا زمان نبی کا فائی مانا زمان نبی کا دا جه کم دنو پایمان زبان دا دی دو آیاتونو کې دای ته تسلی دا دای ته تسلی پایمان زبان دا وکا بیا په بوزم تعالی را فیندا بنو منتقمون بیا خیران سید دین الله غستون کې یا مو خیرتا تا او نوری انک الذی او یا به کم درو لیاز الدین طالب ده بهر سوق ملمان راغلی لیاز الدین او نوری انک الذی یا به خیم تا تا الذی آغاز پوانام چیرون دیل را داغینا یقینا زیما فدیوان مقتدرون وصلرون کے زما پی واسطے ففاستام سک باللذی ترغیب الالقرآن داندار چی بدی عذاب رازی نتوہ تا تماشا کوا نتوہ تا بیانو کا تا بیانو کا قیدیشی اومنی دا عذاب نبچی تقبل کار کی فرق او مشن کی فرق مناولا تمہ صلح بیاناو فاستام سک باللذی اوہی لے کا خلق اونی واغ کتاب چوئی کول شتاتا استنساک کلک نیول کلک اونیو آغا کتاب بالعقیدہ کلک اونیو آپا عقیدہ کلک اونیو آپا عمل کلک اونیو آپا قانون کولو کلک اونیو آپا دعوت او بیان دائی کلک نیول لی دائی کلک نیول لی زکا قرآن مجید دی پس تمسک مانا کرنی دار اتبع ما اوحی الیک اشته قران مجید کې نشته اتبع ما اوحی الیک چې څه ته وایي شې دې په دې پسې ځه اتبع ما اوحی الیک فاستر سک بالذی کلاکونی واغه کتاب چې وایي کول شي تا نبی علیہ السلام فرمایل ترکتو فیکم امرین لا تضلوا ما تمسکتم بهما ما دو سی دور اتاسو که پری خودلی دی چه تا کلک لک نیولی دی تبا غلط نشی غلط ما نشی کتاب الفمن تمس لن تظلو ما تمس تکتم به امان چه دام کلک نیولی دو گمراہی مہر و دربانی اونے لگی کتاب اللہ و سنتی نا اللہ کتاب او زمان سنت یقینا تیپ سمالار تکالیف رازی رازی و دا اس خبر رنا وَاِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ او یقیناً دا قرآن کریم یو مانکو یقیناً دا قرآن کریم یاد ساتھ تلیستا او دا کام یعنی دا پا عربو کا یاد ساتا لَذِكْرُ لَكَ دا یاد ساتھ تلیستا دستا دا پارا او دا کام دا پارا دی یعنی دا عمل پا عربو کا با قرآن یاد ساتی کوری بیاد ساتا جمعات کی بیاد ساتا کچارائی کی اسکول کی تانہ کی اسپتال کی ہر یو محکمہ کی قرآن یاد ساتا تبہ بیاد ساتی امت پڑی ہوں دوے امان وائنو لذکر اللہ کا او دا قرآن عزت ستا دے او ستا دا کام تبہ پہ یاد پاتی شی دادستا یاد پاتی کے دل پوشو امان دادستا یاد پاتی کے دل یعنی چه قرآن سر سوک یوزای شو داغو نم نمری آل سنت یحیون یموتون و یحیا ذکرهم آل سنت مری خو تذکره جو اندائیوی مشرق سے اوبرتے ہوئے سورت کے جبی پر مرکوم تیرا نام کچھ ہو کے رہے گا چاچه دا قرآن خدمت کر دیا گا نمری آتر جو اندیوی وائنو لذکر اللہ کا دا یاد پاتې کې د لستا او د قام دی درهمانه وایندو لذکر لک یقینا دا وظیفه راستا او د قام دی ذکر چې وظیفه پیر نه ملاو شي پیدا ذکر دی دا باندې پرېدما خدا مو پرېدا کا ذکر مو پرېدا دا دې کم دنو تا ته وظیفه د الله تر طرفه ملاو ده پس کوم وظیفه ای داغه و پریگ دینا او پریگ دینا و قرآن با پریگ دا دا تالا وزیفه دا تا ملاو شوی دا زیمواری دی دا او زرداد چه تپوز با کولی جستاسو نا دا دی قرآن بارکی ته قران مبارک به تاسو کول شي وګورو ته یا الله چې قران مبارک تاسو شي او چې تاسو قران مجید اول تاسو حامل ایمانی وي ایمان دې پر اوړو مسلمانان خوب او الحمدللہ اللہ دې زموږ ایمان نور مضبوط کی نو وای چې او ایمان نور دیم ایمان درسته به تاسو کی ایمان درسته به تاسو کی هر عمل به دا تاسو چې کوم دنو عمل په کړه دې وسرګتو کی عمل کې خو قانون نه ها قانون نه او کله فاحكم بينهم بما طولو بسرو نکته کول طولو دګي دګي دای څو کوم سر نشو چتولې طولو سر نکته کړی او ان تدبر فی معنیه معنی زان ته کړو زان ته کړو سر وګه کړی سر وګه کړی په انګلیش فزیکس کیمستری دا ټول شزونه د دنیا د پاره زده کیږي د یو کلاس د یو کلاس انګریزي چې راځمه کې د نهم او لسم انګریزي د انګلیشو انګلیشوم نه او ریاضی په انګریزي کې دا فزیکس هم په انګریزي کې کیمستری هم په انګریزي کې دا بایولوژي هم په انګریزي کې دا ټول چې راځمه کې دا د قران نه دوه چنده غړتي دو چند او قران دا دو چند غړتي او دې لپاره ټیم یو کال لې یو کال کې درې میاشتې چټیا نه کوټی دي او نور به کوم بل شي یو چټیا بل چټی په دې کې دا ټول زده کوي د الله رب د دنیا لپاره د قران د الله لپاره د دنیا او د آخرت د کامیابی لپاره نه زده کوي چې دې وي چې زو سکول ته تل منو مزګار نو دا جواب یې ټیک دی تپوس خو بکی قرآن سوف تسألو اللہ با تپوس کئی او وی چیز ٹول رس دکان کم رو جوا او زو دکان کی کی ناس تم جواب ٹک تے پتاو بیاو لگی لوڑی بی جوی کم انگمان دے و سوف تسألو ادھے قرآن بارکی با تپوس کی آو چه کم دنو اللہ دے رحمو کی مسلمانانو دا سپری خودل ہے چه سوایا با زنو عالمانو نکلی دی چه عوام خوزا پریدا چه کم دزدکلی والدنی خو چه کم دنو علکان دی او د دنیا دا پارا انگلیش فیزیکس کیمستری وغیره دا کئی پاگی انگلیش زان پویا کئی او د قرآن پا ترجمه و پا مقصد بانی زان نپویا کئی وی یارا دا کی دیشی چه دده دا تلاوت ثواب نی وز دا مسئلہ با ویلیم نشو ولی مسئلہ دارا چه تلاوت پریدی دی غوی زامن دوم را حمد نیشتے لکه دا مسئلہ که علیمان که نزدید پارا که چه دی ترجمه سی زده که چه غیرت پا گراشی چه یا دالا یا بے غیرت آر چه تا دشمن جب از دکای دا دنیا دا پارا دا دو روپا گو دا پارا اوم یا بدا تا ملاو شی یا بدا تا ملاو نشی او دا الله کتاب نه ځکه د دې لپاره علمان کې چې د غیرت شي راشي خو کدا مساله دی وسوکړه نو بس تلاوتونه به بس کړی به بس په تلاوت کې ثواب نشته دومره به غیرت نه دی دا لکانو چې د کیس کلیان ټول الا ما شاء الله او کو وای وای زه او خامو خو به ملاوي دي زم ګلینو کله کله سره وځي دا الا ما شاء الله به کوم وای دومره چې کمندرو د لګار شي او دې سکول د لګار بل سي ستړي کړل او سي د لګار بل دې قران لاړو راځي نه بالکل د سر قران مجید نه وای دا نه چې ګني دلته راځي دته دا چا ویل چې دلته راشه په خپل جمعهتونو کې عالمانو نه قران نه وای په خپل جمعهتونو کې نه وای چې قران ته کېږي که قرآن درسی با کم جماعت کی سالور نیم یا شپگ نیم کسان با بکناستی یو گل بابا چاہت لئے نشید آئی کی با دا دلگان نکی کرکٹو لا عرض ایڈا کی موبائلو لا عرض ایڈا کی سکولو نا میگتون دی زمون مدرسه ده نظر کوي نو په ځامن را سکولونه چا نظر نه کوي دور دور بګل دور دور بګيري دا دې کم نه دی فاغي کې میګتون دي هر یو کې میګتون دي دور بګي ور نوزي چې ځای بګيري او قران لا خير خيرت زه خير دي راز را روانه را وصوبه تسالون او زردا کې تاسو به کولی چې تاسو نه پس المان صلی اللہ قرآن دی بیان کو خبر او شو دلائل بیان شو دیوی منگ دا قلو مشرانو پا دی وسیعت کرده چه تاسو زمانگ ناجتو نغواری من بے پورا کو قرآن جواب کی دلیل نقلی جمعی پس المان صلی اللہ تا پوسو کدا غچانا ارسلنا من قبل کا چرالی گلی میری سانا مخید پیغمبرانو خلونا حیگر دولی میری علاوہ دا محروبان باسانا نور خدایان او نور آلیات چداغی بندگی کولشی نا پیس دن کی دبل چاہ عبادت جائز نو او یقینا دالی گلی موسیٰ دا نقل موسیٰ علیہ السلام دا او تخویف دنیاوی دو پارا مثال چچا نو امان لی اخفل طاقت تی نغره کی گی او گورا فرعون تبا نسو او یقینا رالی گلی من موسیٰ سردن اخفلونا فرعون تا او سرداران داغتان ویوائل یقینا زیم استاد درد مخلوقاتو پا اوکی چرا اوڑل دیتا ساب دلیلو ناو نخی موجزی و ترالی فلما جا بی آیاتنا غار کرائی چو پیش کرل دیتا نخ زمان مناسا پا دلیلون زمان مناسا پا کدید آغی پوری خندل آغی پوری خندل زمان پختو که ده خندا سلب پوری را جی او پاربای که ده زیک سلب من را جی اوز ده من مانا تقبل کوا ازام ناسا پا کدید ده دینا خندل نچه شو ز خاندل سلا پوری راضی په پختو کې ناسا باید دې باغې پوری خاندل وما نور من آیت او نه مې خود له دې ته یو نه ښا مگر دا وغټوا دا غې د مثل د بلې نه یعنی ار یو دلیل د بل نه غټ ار یو معجزه د بل نه غټه او منی ول دی لرا په سزا سزاګان په امرالې کې دې چې دې راو ګرځي یعنی دا هغه د غر کېدو نه مخکې په عذابونو شوشو رالل په فرعونانو عذابونو رالل د پاره د فطرت د بیدارولو چې دې فطرت شي بیدار شي کله زلزلہ کله سیلاب کله چې کمندونو ډینګي کله یو کله بل چې دې سره فکر پیدا شي لا اللہ میرجون وقالو نوچ ستے معذاب راگی حدیب وویل یا ایو ساہرو یا ماہر مولا یا ایو ساہرو یا ایزت مندہ دا ساہر دا دی پنیز خماہر توے لکی دو اوغٹ مولا توے لکی دو پروپیسر لیکچرر فیرونیانو باغی تا چکمدنو داوی موسیٰ علیہ السلام تو ما غټکه وای لکه یو سټوډنټ د سکول او د کالج عادتي او هغه د کمندونو الته کې خپل استاد ته سر جی وای مدرسې تراشی او عالم ته مو استر وای دا شو کو نو دا سبټه کې خو نه دی هغه په خلا عادت د عزت د پارغې سکی استعمالي او کالج ته سر جی وای رس خبره فدک شاعت دی بده ساحر دی کیسو عادت دا بده دی عزت د پاره سکو استعمالو نو موسی علیہ السلام ته امدا وی یا یو ساحر یا ماهر او دولنا ربک او غواړ موږ لاره درم ندی نو وجدا غنا نو په وجا دا غ درجه چې درکړی دا تعالی درجه درکړی دا یا دا وجد دینا چواده کړی تا سره چه بتا چا ایمان راوڑا زبت عذاب لده کم یا خیرن مگیولار مندون کی بھار کلمی چه کشف نانو پاو اکی چه لرم اکڑا ده دین سزا ہنا سا بای کدی ما تولا قبل وادا وادا بیا ما تولا ونادا فرعون فی قومی ہی ونادا فرعون دا فرعون چه کمدنو دا موسیٰ خلاف مشنو پروگرام چې څنګه هغه انکار کو او موسی خلاف مشن چلاو. په دې آیاتونو کې د فرعون د الوهیت مقصد ذکر کړي چې فرعون ذات کا الہ وي. هغې سبا طلبو مولانا عبدالرحمن سیواروی سے آغا قصص القرآن کی دا ذکر کڑی دی ویلی دی چه فرعون کی دعوی الوحیت و ربوبیت کا مطلب چه دا فرعون دا داوید الوحیت او ربوبیت دا یا سنے ذکر کڑی دی آغا دانوی چه زگی دینو پیدا کول کو ما او دا باران وارو ما زدا کو نه داغه مقصد داو چې د مصر بادشاہي زماره او مصر چې ترقی کوي نو زما په نظام به کوي. موسی چې کوم نظام راوړل دي خدای ترقی ذریعہ نه ده نو د فرعونی سیاست او د فرعونی ربوبیت یو اوهدی او اقتصادیات اغزان نمانل اوهدی ملکی اختیارات اغزان نمانل لگ لگ وزارت کم دیر نکوما چه زمان چه کم تعلیم دے فرعونی نظام دے او فرعونی نصاب تعلیم دے نو پا دے بانے طول سرکاری اوہدے ملاوی گی او دا موسیٰ پا تعلیم یو سرکاری اوہدہ نے ملاوی گی پوئی گی کنا علی سلیم ملک و مصر دا مطلب بادشاہی دا مصر زمان دا تو چا زمان ڈگری کڑی وی ناغتا اوہدہ ملاوی گی چا چا زمان ڈگری دی کڑی ناغتا دا حکومت اوہدے نے ملاوی گی. نو دا سرکاری عہدی او محکمی سرکاری نو کرائے زما با تعلیم ملاوی گی دا او بل تعلیم نو ملاوی گی او سنے پھر غور خوبا دا دعوان کئی گا نا دویو اقتصادیات خزائن دا ملک خزانہ اغما سرد مالیات چیدی نو اغما سردی وَهَذِ الْأَنْعَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي وَهَذِ الْأَنْعَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي درین خپل مقابل سپکاول مالی طور او قوت په طریقه خپل مقابل سپکاول خپل مقابل چې کمدن اس پکاول دا دا فرعونی سیاست درې مضبوطی تیگی وی. اول علی سلی ملک و مصر بادشاہی دا مصر زمانا سوک چه کمدنو شاڑم سوک راولم سوک قید کام او چالا او دور کوم او سوک سسپینڈ کوم دا زمان کار دے او زمان متعلیم عہدے ملاوی گی. دوی خزانه ما سره ده چاله سوره ورکوم ته چانه اخلم غنم ما سره دي سینجی ما سره ده تیل ما سره دي سره ما سره دي سپین ما سره دي ارث ما سره دي هاذ الانهار تجري من تحتي درم زما مقابل چې کم تعلیم دي او آسمانی نظام دي داغي دایي چې دي روز موازنه او کام چه کم یو خده آغا چه ده آغا سر اول زان لسه دشتا قوت مالی کم زور ده هذا الذي هو معين ولا يكاد يبين کم زور ده مالی حیثیت ډیر خراب ده خپلا کمزور دے نو بلا مصور کی درین قوتی نشتا طاقت چې چا سره مقابله وکي اغه منظم حکومت مقابله وکي فلولا القی علیه اسره من ذاب او جاء مع الملائکه مقترنین دل چا دې کمنو ستار وتا چوله نو قوت نشته خپل موحده نشته چې دې دې کمنو مقابله وکي او نو سره پوښتا چاغه دې کمنو د دو مرز په تودريږي چې دا کار یو کو فاستغفر قومه پدې باندې د قوم د دوه مانل قوم کما کال کو هغه په مادیات او بسی شوې موسی سره استشته او پدې تعلیم کې استشته هر څه چې دی هغه د کندرو د چا په تعلیم کې دی هغه د فرعونی تعلیم کې دی او فرعون سره دی هر څه ثوراشه فرعونی نظام باندې اقا شهر او سما شهر آغا سیز دے اوسمو دا فرعونیتو فرعونیت شخصی حکومتو ملوکیت اسلام پدی بانی زر بخیرے لا ملوکیت فی الاسلام اسلام کے جکمدنو ملوکیت نشتا چه دازه ده کمدنو بادشاہ حاکم شی او داغه قانون ده منل شی او داغه ده ارس منل شی داغه ده ارس منل شی دا فرعونیتو داغه نظام دی مال دیم داغه پا کنٹرول کی ملک دیم داغه پا کنٹرول کی چاکم قانون وی اغا ده ویلے کی گی او خلق ده داغه غلامانی اسلام ده ختمولو ده پار داغه لیو دا فرعونیت نن سبا چه کمدنو ډیر زیاد تے کالا چه یورپ کے بعد انقلاب را گئے یورپ کے انقلاب را گئے اغای ہوئی چه منگ دا شخصی حکومتو نا نمانو او حکومت کے دا عوام و حق تے عوام و حق تے او عوامو کې لکه بیداری پیدا شو ولی مونږ باندې یو تن غلامانیو دا دې کندرو مونږ نه مانو دا مونږ نه مانو اوس کاغې سره اسلام مې روډې راخوا خو اسلام سره نو اکشه اکثریت تبدل کو اکثریت تبدل کو نو مخکې د یو تن حاکمیت د غیر الله او اوس اکثریت اغیی چه کمدنو قانون چلی اکثریت راوالی نو اغیی لے شکل لاکثریت ورکو حاکمیت دا غیر اللہ شرکو دا غیر اللہ حاکمیت شرکو تو کئیو کس تی دا اللہ مقابل ادرو او کا اکثریت تی دا اللہ مقابل ادرو چیو معظم کس دا دنیا پہ ادبار یا دا دین پہ ادبار دا اللہ مقابل خود رائے نو دیتا تیوکراسی ہوئی او چه اکثریت دا اللہ مقابلہ کی خود رائے نو دیتا ڈیموکراسی ہوئی حاکمیت دا غیر اللہ شرک تے دا شرک راوالا او دا یو کس پسر بانے کی نا او یا دا گندگی لگا لگا دا خلق پسرونو بانے کی نا او لگ لگ گل نورو پسرونو بانے کی نا شدی بکیم شو دانا چگینی ڈیموکراسی دا شوروی نظام دی شوروی نظام مالوی چیالتا چه کمدنو اسلام مقصود اسلام وی او شورا دی اسلام دا پا رکے دی دی اسلام دا پا رکے دی او دی اسلام دا پا رکے ڈیموکراسی او سسٹم دی دا زندگای دی اسلام مقابلہ کی رائز تلشوی دی دی اسلام مقابلہ کی اقبال یو نظم دے ابلیس کا مجلس شورا ابلیس کا مجلس شورا پاگی کی جکندنو آغل دکر کڑی دی چکشرانو شیطانانو دے مشر شیطان تا ہوئی چک خلق را بیدار شو اوستا حکومت ختمیږي هغه وایي چې منګه شاهی نظام او شخصی نظامونه نه منو خلک را پایدار شوی ابلیس ہوتا ہوئی فکر مکہ ہوئی ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر وہ منگا آغا فرعونیت تا جمہوری لباس ہوا جاؤ اکا فرعونیت نے حاکمیت دے غیر اللہ کوئی ایڈیشن اسے شو بادل شو مکہ دے یو کس پر شکل کیو آو اس سے کندن اکثریت پر شکل کی دے زان خلق نہ پویا کئی آواز فرعون فلکارت کی اعلانیہ جاری کرا آوی وائل وزما زیدان وزما کامیانو آئین دا مالانا بادشاہی دا مصر او دانے رونا چلی گی لاند دا اختیارات و زمانا آئیت آسوی نینا مقابل سپکی آمانا خیرون آئیت دا لادنے کالے ویلیو وی منگ بایا و نظام تعلیم راو باسو چکل بیا مسلمانان خپل تعلیم آسلی فدی بوتا زان بات خاری او زمانگا غبوتا عزت خاری آمانا خیرون آیت کم دنو زغوارم او بہتر اگورم احدی ما سر دی سرکاری محکمی خزانی ما سر دی نزخیم یاداشی آیت زغوارم ام آنا آیت زغوارم داغ کسنا چی آگا دے بیکار کم دوری آو نزدین دے چی خبر اخکار کی یعنی مطلب دے ہوئی چی عرب ربوبیت دا اللہ دے دست مقصد دے وی جنت دیو سخبری کئی پتر لگی چی سوئی دیم ادادا چی اہل اللہ چیوی ناغی بیدائی و فضول خبری دیرے نکئی موسیٰ علیہ السلام بڑی لی خبری نکوالی والا بیان بے کون نور بڑی ری باسنو نکوالی والا ایک آدیو بین آنیز دیدام آنیز دیدام چی دی خبر اخفل مقصد واجز کی فالا اولا القیال ایسراتم اولی نشی ارتاولی او نشی ورکولی دلران بانگڑی دسرو زارو موزی القرآن کی ذکر کردی دی چه دا پا دا غوق کی قانونو چه کم کس تا بی احدا ورکولا ناغتا بی رنگا چاو لکا اوس احدا ورکی سٹار ورکی رنگ ورکی ناغتا چه کم دن احدا ورکی ندد سرکاری احدا ندا ملاو ندد سنگ منظم حکومت خلاف کی او جا ماول ملائکتو مقترنین او یاو اللہ راجد سرا پرشتی مقترنین تیاری یوزای پیوستا کمکل کسام خلق کمکل کو بلا خلق کمکل کل او زاو گرو وسنی فرعون لوی لوی خلق شیوخ دانشور فلسفیان اغای پیران مولان اغای کمکل کری دی او اگر طول چه کندنو پا یوروپی دیزان پا سیروان دی پاگی پا سیروان دی وی کیا امامان سیاست کیا کلیسا کی شیوخ سب کو دیوانا بنا سکتی ہے میری ایک ہو اقبال ہوئی چه شیطان ہوئی چه کیا امامان سیاست کیا کلیسا کی شیوخ داد سیاست لیڈران او داد چه کندنو شیخان دا کلیسا سب کو دیوانا بنا سکتی ہے میری ایک ہو پیو ہو میں دا ٹولی و نکڑی پیو ہوئی ٹولی و نکڑی نہیں فسخف قومہو کاما کلک کام پل فاتو آو ہو تو دیتا بیداری اکڑا دا دیت اغا عبادتو و قومہو مالنا او دی الوحیت دا فرعون مانا لیو یقین اندئی کانو قومن فازقین دیو قوم نا فرمانا فلما آسفون اندکم نامینو باو کی چھ دی خپکڑم ازو زیب خپکڑم آسفون ناراض اکڑم ازو فا انتقم نامینو نموسا ناراض کول اللہ ناراض کولو انتقم نامینو باللہ بیوان صلی اللہ دینا فا غرقناهم دوب میکرل دیل را ٹول فجال نام صلافن دوب میکرل دیل را تیری کسی او عبرت دپار درستانو والا ما ذرب ابن مریم دای وای اول دی صالح سلام چې بندگی شو وا هغه دخل قران مد شو ویلو چته وای واسل من ارسلنا قبل کې رسولنا تیرو پیغمبرانو کې او پر تیرو دینونو کې دا کا مشن نو چې غیر تری لا ویل شي ریسا چې بندگی شو وا او عیسا علیہ السلام چو اغا تجب خلق رامدت شوائل داغی جواب ولما ضرب ابن مریم اپا کج بیان کڑیشی زوید مریم نبرت بموقع مناسا پاکستا قوم دا دینا یا سدون شور کئی غوبر شروع کی شور شروع کی اوائی دی آلیاتنا خیرون ام ہو آئے آلی عظمان کا غوردی یاد عیسا چرده اغا دوزخ تزیده دیو سرم لارشی ما ضربو لکا اللہ جدالا ما ضربو نبیانی دلالا تاتا مگر دی جگڑی دی پارا دی تیراس پزائے بلکه دیو قوم جگڑالو بتوحید کی جگڑا کون کی بتوحید کی ان ہوا اللہ عبدن نو دا عیسیٰ علیہ السلام مگر بندو دا پا غالیانو رد شو پی عیسیانو انا امنا علیه احسان بکڑو بدبانده دارت پا یهودیانو شو چاگیوی ولد الزناو وجه اللہ و کردولی پیو دلارا مسال اللی بنی اسرائیل نامونا دپار ری بنی اسرائیلو نایو نموناو نا اللہ و قدرت ردیتی علوحیت راوس پکی ولو نشاو لجالنا منکم دا یو یرد دنیا ذکر گئی او ما نئی گیری اللہ بتا سلوری کی صفحہ نبم ختم کی صفحہ نبم ختم کی او اللہ بچے کندنو پر تابدار خلق راولی چاہی بدا سے تابداری لکا فرختے تا سلوری کی پیار دو دنیا دا دوی مقصد جواب دو سوال مقدر منگ بستا مانا لوے خطز منگ بشانت انسانی جواب قسمګه کې فرشتي نو فرښتہ وو ته پیغمبر راځي چې استاد انسانانی پیغمبر وو انسان راځي او کې راځه حکم نو خامخا او بغرځو فزای تاسو منکم فزای تاسو ملائکه تر فرشتي پسما کې یخلفو استاد بدای وي استاد بدای وي وَإِنَّهُ لَا عِلْمُ لِلسَّاعَةِ او یقیناً دا عیسا دلیل قیامت تے یقیناً دا عیسا علیہ السلام دلیل قیامت تے یعنی چه دے راشی دوبارہ دا با علامہ بھی چه قیامت نزدیشو شک میں کوئی برات لور دیکی وَتَبِعُونِ او ما پسی راشی دا دلار سما فلا سدنکم شیطانو بندگی تاسو لره شیطان یقینا ډیر ستاسو بار دشمن صاحب پاوو کی چراول عیسی علیہ السلام صاحب معجزې او دلیلونه هوایل عیسی علیہ السلام یقینا راوړې مې تاسو ته حکمت علم مې راوړې او دا چې بیان کوم تاسو ته یو نیم هغه چې تاسو به اختلاف کوئی پاره کی نو یریږي دا الله زما شي تابعدار او دا دعوت در کوم چې اخیرا الله هغه درم زما او تاسو په صرف عبادت کوي دا دلار سما لا شرک کم نه راغي چې صالح صلوات و سلام دا سی بیان کو لا شرک کم نه راغي جواب اختلاف وکړل تر خپل بیاندا نو علاقات تیار ذکر کړي نو علاقات یا کسان را چې شرک کړي دا عذاب درځي درد اونکی نه حال یې درونه انتظار نه کوي په مانلو کې راشي عمره د دې څه انتظار دی انتظار نه کوي په مانلو کې مگر د قیامت شراشي نه تنا صاحب او دی پوئږي نه نو بیا نور څوک په کار ناراضي بیا دا نه وي چې زما لیډر زما افسر زما پیر زما درگاه دا به زما په کار راشي نه الاخلاء دوستان پدی عقیدہ پدی غلط عقیدہ دوستان پدا کورا زنی دا دنی بار زنی دا پار دشمنانی چپا حاکمیت دا غیر اللہ یو بل صلی اللہ اس پلاس کے ورکڑیو پا شرکی نظام یو بل صلی اللہ اس پلاس کے ورکڑیو او پا گناہ باندی یو بل صلی اللہ اس پلاس کے ورکڑیو پا غلط عقیدہ یو بل صلی اللہ اس پلاس کے ورکڑیو دا به قیامت پر دشمنانی آخرت چې ده دا د کشف الحقائق رضا په غرض حقیقتونه ښکار کیږي دا یوم کشف الحقائق تا حقیقتونه ښکار کوي اخلا هغه دوستانو ته وایي چې د زړه دوستان دي د زړه تفسیر ماجدی دی ذکر کړی دی سیاسی پارٹیاں جو آج اپنے ممبروں کے برتاؤ اور منانے ہی کی بات میں کسی قوت کے ساتھ یا مستعب نظر آتی ہے حشر کے دن ان کی افسردگی و فغان حالی و نفسا نفسی دیکھنے کے قابل ہوگی ویندن جے کمدنو سیاسی پارٹو دا غی لیڈران اغی پیو بل سمرہ چے کمدنو مڑی گی ودا قیامت پرد بے حال لکا تو قابلی او سڑی بوزگار و تا تماشی تنی علا خلا یوم ایزن یاران مدکہ ورد زنی بار دا زنو دا پار دشمنانی مگر پریزگارانا اغی دا اللہ پنوم یو دا اللہ نوم لزوال نشتا دی دوستای لهم زوال نشتا بشارت و بندگانو می نبا یرا پتا سنن آنو بتا سخم کوئی تا سوکتی جنتیان آکسان چیمان لری پایتون زمان او دیدی غارکی خودم کی دن نشی باغنو تا تاسو او بیانو ستاسو خوشال بکڑشی گرزول وشی پتا سبانی بیسے آپ منزابن آکاسی دسرو زرو جو گنا وفی آما تشتیران بس او بده که با آغوی چه خواخی بی نفسونا خواخی با خوان باور که نفسونو لا خواخی با دیلر نفسونا و تلز دل آیون او مزیب پی اقلسترگی تلز دل آیونو دی تا تلز دل آیون تصرفو تزاربو کانو بکی لگی دلده و تلز دل آیونو و تلز دل آیون او خوان با پی اقلسترگی او تاسو په دې کې همشي دار جنت آغا چې دار کړی تاسو لرا د وجد عمل تاسو نه د وجد آغا نه تاسو کول تاسو له په دې کې می وی ډیره زنه دې نه بخړی یا خینر مجرمان عذاب د جهنم کې وامه شي یا راوړ یا خینر مجرمان عذاب د جهنم کې وامه شي کاو بر کړی شې دینا لا فطرانو کاو بر کړی شې دینا عذاب او دې په دې کې نه امید دار چانه زیاته مینه دې کړه په دې خدای په خپل زار نو زیاته کو دی په خپل زار نو زیاته کوم کیو دی باواز کی یا مالکا در جانم مشر افسر دې مالک نوم دې لے ابد علی رب فیصله کی پمون باندې راستا یعنی مون دې مړ کی بس خبر دې ختم کی فیصله دې کی کار اغه وو ته وای یقینا تاسو دلته دی راي دلته وای لقد جناكم وجد عذاب یقینا راوړو مون تاسو صاحب خو تاسو ولکن اکثرکم لیکن زیاد تاسو نه دا حق خبر لراو دا حق مسل ربات جنو کی وای اغه دا نه مرلا اب امرو امر وای دی کلا کړه یو مشورا کلا کما شورای کړه دا توحید د ختمولو د اسلام د ختمولو او د مسلمان د ختمولو او استاد وجلو ان مبرمون یقینا زم کلا کول کړي او فیصله ما قال ظالم سوې کوشتانه ما دلی مظلوم ما سوې خدا د ظالم اراده او د ظالم قصد اغه زما وجلو ته او قصد د ظالم سوې کوشتانه ما دلی مظلوم ما سوې خدا ام امرمو امران آئی دی کلک اکڑ دی او مشورا یقین انزم کلک اونکے آئی دی خیال کی گمان کی چیزا ناورا ما پڑ دی او جرگ دی ولی نا او پرشتی زمان دی سر لکلوم کئی زد آرسنا خبریم او لکل ثبوت پوتوم خیما دی سر لکی وارتا ہوا آیا ان کان رحمان والا دن دا زورنا پشیر کو چه دی وی اللہ دانا نائبان جور کری دی نزورنا پا شرک آیات کی ترجمی دی وقت دا قاف ام دے و صالیم دے قاف او صالی دوار دی پا قاف امالو کان انکان الرحمن والد نشته ده مهربان بادشاہ لرا نیاز اوله او نائب فانا اول العابدین نزیما اول عبادت کون کدا الله نائبان مائبان نشتا نو بس دا اللہ بندگی کو دا آسان مانا دا او دا کاب پانے عمل لے سولی پانے عمل وصل وائن کان الرحمن والد کئی مہربان بادشاہ لرا نیازا والے نو دا نیازا والتو باپ عبادت ملاوی گی دا نیابت باپ عبادت ملاوی گی نو زیما اول بندگی کو ان کے نو آغا نائب ببیا زیما نو چیزا نائب نیم نو اس سوک نائب ہو نشتے چیزا نائب نیم نو اس سوک نائب نشتے درین انکانا لرحمان والد قید مہربان بادشاہ نائب او نیازا والے نو زیما اول بندگی کو ان کے دا اللہ زکا چی اصلی نو نائب تاجت ہو نشتے زبد اصل بندگی کو سلورم قید مہربان بادشاہ والد النائب رضاول بندگون کے بندگی کو ان کے امدد نائب زکر دولت تعظیم دوالد تعظیم دے رجزہ دو نائب بندگی نکم نمعلومی کی دا چھتا اللہ نائب نشتا بل انکان الرحمن والد قوید مہربان بادشاہ والد و نیازا نائب او نیازا والے نزیمہ اول نفرت کو ان کے ردینا دائن وڑو کے زبر دے فانا اول العابدین نام کے اقرب کے زکے عابدین لکل ادا سر جب آئین بانے کھڑا زبر کر دے نزیمہ دا اول نفرت کو ان کو ردینا پاک تے اللہ دا اللہ شریکان دا ساجت تے پاک تے رب دا اسمان دا دمکے مالک او اختیار مندار ناغی نا پاک چھدئی یہ بیانی پریگ دا دی چھنن وزی اپسو کے یا خوزو ویالا بولو بکی تردی چھ ملاو شی درد آگے سر چھدئی سر لوس کولے دے کولے چھی آغا خو آغا ذات تے چھ پا اسمان کے آغا الہ دے او پا دمکہ کیوں آغا الہ دے کار چلون کے متصرف براو مغلی و قطعو مغلی او آغا اللہ را حکمت والا و پوئے ذات برکتون اور کے آغا ذات چی صرف داغا دا بادشاہی دا اسمان و دزمکا او سچے میزنی کی دی او دا اللہ صلی اللہ علم دا قیامت او آغا اللہ تو واپس کرچی تاسو ولا ایم لکل لزین ایدونا دا اس جواب دا اصل شبی یارا منگو تا خدایان دنی بیلی منگو آئیو چلا زمون سفارشیان دی منګا دی توای دی الله ته وي واسنلری هغه کسان چې دی را بلی د الله نه علاوه د مینت جوړای په شفاعت واسنلری مگر اوسو کو چې گواهیو کې توحید او دی پویا په دې توحید پویوي په عالم او دی پویږي چې دا چا سفارش کوي چې دا قدر توحید دا وکړه ولا انسان تم دلیل عقلی اعترافی راوړو او که تا پوستو گردهینا چه چا پیدا کرده دی لرا نو خام خواهی دی اللہ نو کم طرف تا دیکه کرده شده خالق اللہ منی و عجیتون دا بلچانا خواهی فاتنا او فکون نو کم طرف تا وارو لشده وقیلی ہی آرم یو مانا واو عرفی عاطفه دی او قیلی ہی آتف دی پا ات ساغتی بانده مکی پچسچی نمبر آیات کی نو وقیلی ہی وعنده علم قيله او الله سره دا پوهه د وینا د نبی عليه السلام دو وا وی ربا ډیر کارتا وینا د پیغمبر ډیر کارتا وینا د پیغمبر دو وا وی قسمیا او قسم می دی په وینا د پیغمبر د پیغمبر دا وینا گواه ده وربا می شاخینا داد خلق داد او قوم چیمان نلری تا بیانو کو او اسنمانی فاسفاہنم مخوانا و ددینا شیل قرآن رای مولا سمت درر کی ذکر کردی دی چه صفحا بعد البیان دا صفحا چی دا نو بعد البیان دا بیان اوشو نو اس کا مخانا نو وارا وار او دا غلطون ای بائی کارٹو کار نو مخوانو ده دینا او آیا چه سلات بائی کار او جدائی ستا سنا بائی کار او جدائی ستا سنا زرداج پوبشی دی پخپل انجام پتبو تولگی خپل انجام بو پیجنی علاقہ لحاظ الدین